Ni nini mama unalia oh, unalizwa na nini oh? Mimi ni wako wa zamani oh, mwenzangu nishakaondoa. Ninapokuwaga matata yaishi, nifanye nini sasa? Mwenzangu wanitafuta lawama mbaya, mimi mwenzio. Ninapokuwaga matata yaishi, nifanye nini sasa? Mwenzangu wanitafuta lawama mbaya, mimi mwenzio. Wasiwasi kwangu ondoa, jiepushe na majirani. Mimi ni wako, mwenzako anaona wivu. Tunavyoishi mimi nawe, mimi ni wako, usipe moyo. Wasiwasi kwangu ondoa, jiepushe na majirani. Mimi ni wako, wenzako wanaona wivu. Tunavyoishi mimi nawe, mimi ni wako, usipe moyo. Kibuka. Mimi ni wako, usipe moyo. Kibuka.